Nie. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 stycznia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Placówki, które dopuściły tego procederu i osoby, które wykorzystują swoją pozycję, szkodzą narodowemu programowi szczepień. Tak o szczepieniach aktorów i polityków mówi szef rządu. Elektroniczna wersja potwierdzenia o zaszczepieniu i elektroniczna karta dużej rodziny. Resort cyfryzacji zdradził swoje niektóre plany na ten rok. Utrudnienia na Krajowej 7 w miejscowości Gaj w stronę Krakowa. Zderzyło się tam 10 samochodów. Każda dawka szczepionki przekazana z naruszeniem harmonogramu to dawka, której może zabraknąć potrzebującym. Tak premier w mediach społecznościowych odniósł się do sprawy zaszczepienia 18 osób związanych ze sztuką i kulturą, które były poza grupą zero. Placówki, które dopuściły się tego procederu i osoby, które wykorzystują swoją pozycję do uzyskania szczepionki poza kolejnością, szkodzą narodowemu programowi szczepień, zaznaczył premier. Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, które musiał wykorzystać do końca roku, zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali, a także grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, a także samych pacjentów. Zrobiono to, żeby nie zmarnowała się szczepionka. Jednak w tej grupie znalazło się 18 osób związanych z kulturą i sztuką. Wśród nich m.in. aktorka Krystyna Janda i były premier europoseł SLD Leszek Miller. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Zbigniew Gaciąg powołał wewnętrzną komisję, która ma wyjaśnić sprawę domniemanych nadużyć. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno nie jestem zadowolony i to, że taka sytuacja miała miejsce, nie jest to powód do zadowolenia. Wcześniej kontrolę zlecił też minister zdrowia Adam Niedzielski. Cyfrowa wersja zaświadczenia o szczepieniu i karty dużej rodziny to niektóre z nowości, jakie pojawią się w rządowej aplikacji mObywatel w 2021 roku. Poza tym rząd zamierza m.in. wspierać rozwój sieci 5G. Wprowadzenie cyfrowej wersji zaświadczenia o zaszczepieniu na smartfony to priorytet dla rządu. I to poświadczenie będzie taką kartą wyświetlaną jak większość dokumentów w mObywatelu, więc tutaj zachęcamy wszystkich do tego, żeby sobie mObywatela pobrać. Powiedział pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski. Rządowa aplikacja mObywatel to potocznie cyfrowy oficjalny portfel na elektroniczne dokumenty. Rząd zamierza też przeznaczyć środki unijne z Funduszu Odbudowy na rozwój sieci 5G. Czy to w rozwoju usług publicznych na platformach chociażby miejskich budowanych z myślą o wdrożeniu idei Smart City, czy też wykorzystywanie sieci 5G poprzez Internet Rzeczy. Oprócz tego rząd planuje w tym roku nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W tym roku rząd wdroży też rozwiązania informatyczne umożliwiające zachowanie dotychczasowych tablic rejestracyjnych przez kierowców po zakupie używanego pojazdu. 10 samochodów zderzyło się w miejscowości Gaj na Krajowej 7 w Małopolsce w kierunku Krakowa. Droga w tym miejscu jest częściowo zablokowana. Na trasie do Krakowa utworzył się duży korek. Jak podała policja, kobieta kierująca osobówką straciła panowanie nad samochodem. Nie mogąc wyhamować, wjechała pomiędzy dwa pasy ruchu i uszkodziła 9 samochodów. Nikt nie został ranny. Kobieta była trzeźwa. Na miejscu trwa sprzątanie i usuwanie pojazdów na pobocze. Synoptycy ostrzegają kierowców przed opadami marznącego deszczu oraz mrzawką powodującą gołoleć w południowej i zachodniej części Polski. Ostrzeżenia dotyczą województw podlaskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Dodatkowo w przygranicznych powiatach na Dolnym Śląsku prognozowane są intensywne opady śniegu. Alerty obowiązują do 9 rano. Więcej o pogodzie już za chwilę. We Włoszech zarejestrowano mniej zakażeń koronawirusem i mniej zgonów z powodu COVID-19. W ciągu minionej doby odnotowano prawie 12 tysięcy przypadków, a zmarło niemal 400 osób. Wciąż rośnie procent wyników pozytywnych wśród przeprowadzonych testów. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w ciągu ostatniej doby, kiedy pobrano ponad 67 tysięcy wymazów, to 17,6%, czyli o 3,5% więcej niż dzień wcześniej. To już trzeci dzień wzrostu. Do największej dziennej liczby zakażeń doszło w Wenecji Euganejskiej ponad 3 tysiące przypadków i w Emilii Romanii ponad 2 tysiące. Z powodu koronawirusa od początku pandemii we Włoszech zmarło blisko 75 tysięcy osób, a wyzdrowiało prawie prawie 1,5 miliona. Do dziś zaszczepiono przeciwko koronawirusowi ponad 46,5 tysiąca osób. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. 7 Polaków wystartuje w trzeciej odsłonie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Z biało-czerwonych najlepsze miejsce w kwalifikacjach zajął Dawid Kubacki. Był trzeci, a po swojej próbie o wrażeniach opowiadał portalowi skijumping.pl. Poszło w miarę przyzwoicie. To nadal nie był perfekcyjny skok. Ta skocznia jest trochę specyficzna. Może ona potrzebuje tych paru skoków właśnie, żeby się do niej przyzwyczaić. Tak to wyglądało, że ze skoku na skok było troszkę lepiej. Także ja mam dużą wiarę w to, że jutro tą pasę będę kontynuował. Dzisiejsze kwalifikacje wygrał wielki faworyt do końcowego zwycięstwa, czyli Norweg Granerud. Początek jutrzejszych zawodów o 13.30. Kibice motoryzacji doczekali się. Czego? Mówi Jakub Przygoński. Dakar się zaczął, prolog za nami, czyli 11 kilometrów. Krótki odcinek, ale bardzo ważny, żeby rozlokować pozycję startową. Bardzo się cieszę, bo to dobra pozycja do startu. Też zobaczyliśmy naszą prędkość w stosunku do innych zawodników. Jest bardzo dobra, więc to mnie bardzo cieszy, bo bardzo mocna jest tutaj obsada w tym roku. Są potężne nazwiska, których plakaty nawet miałem, jak byłem mały, na ścianach. Ci zawodnicy jadą i będziemy z nimi rywalizowali, więc tym bardziej cieszy miejsce na prologu. Przygoński wraz ze swoim pilotem zajęli dzisiaj czwarte miejsce w prologu, który padł łupem Katarczyka Latii. W rywalizacji kierowców quadów Kamil Wiśniewski zajął trzecie miejsce. U motocyklistów 12 był Maciej Giemza, a 24 Adam Tomiczek. W kategorii pojazdów UTV z trzech polskich załóg najlepiej spisał się duet Aron Domżała-Maciej Marton. Byli na szóstym miejscu. W piłce nożnej nowego trenera ma Paris Saint-Germain. Został nim Mauricio Pochettino. Argentyńczyk zastąpił zwolnionego Niemca Tomasa Tuchela. Pochettino ostatnio pracował w Tottenhamie, doprowadzając koguty do finału Ligi Mistrzów. Jako piłkarz grał w barwach PSG, którego to zespołu był nawet kapitanem. Teraz Tottenham prowadzi José Mourinho. Z Portugalczykiem za sterami zajmuje trzecie miejsce, a dzisiaj ekipa z Londynu pokonała 3-0 Leeds z Mateuszem Klichem w składzie. W Niemczech drugi w tabeli Bayer Leverkusen przegrał 1-2 z Eintrachtem Frankfurt. Augsburg z Rafałem Gikiewiczem w bramce pokonał 1-0 FC Köln. Pnie się w tabeli Union Berlin. Pokonał 2-0 Werder Brema. I jeszcze powrót do sportów zimowych. Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 17 miejsce w rywalizacji saneczkarskich dwójek podczas zawodów Pucharu Świata w Niemczech. Zwyciężyli reprezentanci gospodarzy Toni Egert i Sasza Beneken. Sport wraca za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na północy, zachodzie i w centrum opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Jak już mówiliśmy, miejscami opady będą marznące. Na termometrach będzie od minus 4 stopni na północy, przez 0 w centrum, do 1 stopnia nad morzem i 2 stopni na południowym zachodzie. Jutro na północy i zachodzie opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem i śniegu. Od 0 na północnym wschodzie do 4 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Mocny Człowiek Stanisława Przybyszewskiego czyta Czesław Wołejko. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi.

Nikt tak na scenie nie występował jak Prince. Let's go crazy. Przebojowa sobota do 22 na trójkowej antenie, po 22 karnawałowo. O, karnawałowo będzie, bo to polarny w tropikach nam się pojawi. A ja postaram się do 22 nie dać państwu zasiąść na fotelu albo na kanapie. Tylko mam nadzieję, że razem będziemy troszkę przytupywać nóżką. Można by to potraktować jako sylwestrowe poprawiny. 25 minut po godzinie 19, 25, no prawie 25 minut po godzinie 19. Michael Jackson pięknie nam zagrał, a teraz Delight? The groovy? How do you say? The gorgeous! Ooh la la. Delight! La la la la. Poszoka, poszoka, poszoka, poszoka, poszoka, poszoka, poszoka, poszoka. How do you say? Delight. Groove is in the heart. Mocno funkowy zestaw mam dla Państwa na dziś przygotowany. Złożony z wielu utworów, które chyba bardzo dobrze znamy. I couldn't ask for another.

Brand new. Tak, zdecydowanie całkiem nowy mamy ten rok. Jest drugi dzień stycznia 2021 roku. Mam nadzieję, że będzie zdrowszy, spokojniejszy dla nas wszystkich, z większym oddechem, że w końcu pojedziemy na wakacje i pójdziemy na koncerty i na imprezy będziemy też mogli chodzić, a nie tylko słuchać ich w radio, albo słuchać ich w radio i chodzić na koncerty, bo to można w samochodzie też tańczyć na przykład. Państwo donoszą, że całkiem sprawnie idzie i że naprawdę nawet nie ma sekundy na oddech. No i dobrze, tak właśnie być powinno w przebojowej sobocie. 10 minut do godziny 20 nam zostało. Pharrell Williams i Justin Timberlake przed momentem. Brand new. Kelly's jeszcze przed nami. Muzyka popularna naprawdę potrafi zagrzać do tańca. Przebojowa sobota w Trójce. 2 godziny jeszcze nam zostały i 7 minut audycji. Po 22:00 Mike Polarny na trójkowej antenie. Soul, funk, groove i R&B do 22:00. Out to dance.